Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bhagavad Bhajan Karne, or Kaise Bhagavad Bhajan Karne. Or Bhagavad Bhajan Karne Se Kya Hote Hai. In some shape mein. It's Sundar or Sarao Kirtan mein. Ye sab milte hai. Bhaja Huri Mana. Shri Nanda Nandana, Abhaya Charanara Vindare. So, is Kirtan me, Govinda Das Kaviraj, ek Mahan Prachin Vaishnav Kavi, Hamko, or Manko, Upadesh dekhte hai. Hey Man, tum bada badmaas ho. तो बदमाश मत हो. गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना मन हमारा परम बंधु हो सकते या परम शत्रु हो सकते. तो अगर हम नंदनंदन कृष्ण का चिंतन करते हैं तो मन परम बंधु होते हैं. और अगर नंद नंदन का स्मरण नहीं करते हैं तो ऐसे बहुत करप चिंतन होगा और इस प्रकार से मन हमारा बड़ा शत्रु होगा. तो यही परामर्श है मन को. भज नंद नंदन. तो मन जो भौतिक चिंतन में सदैव रहते हैं तो ऐसा मन का प्रथम लक्षण है कि सदैव भयभीत होते हैं. एक भौतिक जगत भय का जगत. तो कम से कम मन के पीछे में भय होते सदैव डरते है कि एक दिन होगा जिसमें मेरा मरण होगा. तो ऐसे हम सब जानते हैं कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे लेकिन हम इतना व्यस्त रहते हैं कि हम स्मरण नहीं करते हैं कि हमारा मरण होगा. लेकिन मन के पीछे भाग में तो ये चिंतन और चिंता सदैव होती है कि एक दिन आज या कल या 10 साल के बाद या 50 साल के बाद इस शरीर का पूरा खत्म होगा. तो अभय अवस्था है. श्री नंद नंदन का चरण छाया में शुद्ध भक्तों जो पूरा आश्रय लेते हैं श्री कृष्ण के अभय चरण में. तो शुद्ध भक्तों का ऐसे भयभीत नहीं होते हैं. शुद्ध भक्तों जानते हैं कि मरण क्या है. वो खाली शरीर का पतन है लेकिन हम शरीर नहीं है. अब आत्मा है और हम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण के शरण में. इसलिए हमारे कोई भयभीत होने का कोई आवश्यकता नहीं है. तो ये मन के लिए श्रेष्ठ परामर्श है श्री कृष्ण के चरण में शरण लेना. क्योंकि दुर्लभ मानव जन्म इस मानव जन्म बहुत दुर्लभ होते हैं. शास्त्र से हम पता मिलते हैं कि 84 लाख प्रकार की जीव जाति है, उसमें मानव जाति 4 लाख प्रकार है। अर्थात कभी इस पृथ्वी में मानव नहीं है, मानव जाति में भी देवगण है, यक्ष, असुर, चारण, विद्याधर, गंधर्व इत्यादि। तो अगर हम विश्लेषण करेंगे तो समझ लेंगे कि मनुष्य जाति में कितने जीव है, बहुत कम है, क्योंकि मानव के अलावा बहुत प्रकार के वनस्पति है, घास, पेड़ और नदियों और सागर में बहुत मछली है और बहुत मक्खी मच्छर है, आदि नहीं है ज्यादा, क्योंकि इतने सब बारिश नहीं हुई। लेकिन ऐसे समझना चाहिए कि इस मानव जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, लेकिन कल मानव जीवन में हम परम सत्य के बारे में, भगवान के बारे में अनुसंधान कर सकते हैं। तो कल इस जन्म में, मानव जन्म में हमारी बुद्धि यथेष्ट परम सत्य के बारे में पूछना, तो उसके अथाक ब्रह्म जिज्ञासा, मानव शरीर मिलके परम ब्रह्म, परम सत्य, अध्यात्म के बारे में पूछना चाहिए। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, भगवान की सेवा कैसे करने है। जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है, तो ये सब प्रश्न करने चाहिए, और ये सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सक्षम गुरु के समीप जाना चाहिए, जो समर्थ है ये सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, इस दुर्लभ मानव जन्म मिल के सत्संग करना चाहिए। तो आज का जमाना में सब भगव है असत्संग के लिए, जैसे कि पार्टी हर रोज ऐसे लगते, तो सभी इलाका में एक या दो पार्टी चलते, तो पार्टी का मतलब असत्सम, पार्टी का मतलब असत, वो सब कुछ जो कहते पार्टी में असत है, वो सब कुछ जो खाते पीते असत है, तो पूरे असत्संग होते और उसका फल असत होते हैं। तो सत्संग का मतलब वो संग जिससे मन का उद्धार होते हैं, जिससे हम सत्संग साधुगण के श्रीमुख से सद भावता, वो सद अवस्था अर्थात वैकुंठ अवस्था के बारे में लेते हैं। सत्संग से हम जीवन को सुधार कर सकते हैं, तो इसलिए सत्संग करना चाहिए। जो अब मानव जन्म सत्संग थोड़ा ही बाबा सिंधु, अगर हम वास्तविक सत्संग लेते अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्तों की संगति, तो इनकी कृपा से और उपदेश मिलने से हम इस भव सागर से, इससे हम मुक्त हो सकते हैं, हमारा उद्धार हो सकते हैं। एभव सत्संग एभव जोड़ब मानव जनव सत्संग एभव सिंधु हम भव सिंधु का पार कर सकते अर्थात हम जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो सकते हैं और वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकते हैं। तो किस लिए हम भौतिक जगत से मुक्त होना चाहते हैं? भौतिक जगत में सुख नहीं है, उपाधि में सुख नहीं होते, टीवी देखने से सुख नहीं होते, खाने पीने सोने में सुख नहीं होते। शास्त्र और संतों का उत्तर है नहीं है, भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है, कृत्रिम सुख है। वास्तविक सुख है कृष्ण प्रेम सुख। इस भौतिक जगत में शीत आत कभी कभी ठंड बहुत होते, कभी कभी गर्मी बहुत होते, तब जमी में बहुत गर्म होते, फिर बहुत ठंडे भी होते। शीत आत वाचना एक दिन जामिनी जागी रहे तो ऐसे सभी प्रकार का भौतिक कष्टों से हम दिन रात पीड़ित होते हैं। और विपल शिविन कृपा ने जोड़े जाना चपल शुकल बना गिरे ये आधुनिक जमाना का यथार्थ विवरण है कि विपल शिविन हम कृपा ने जोड़ जन हम दुर्जन कृपन की सेवा करते हैं। तो ऐसे सब तो आजकल क्या होते हैं तो बहुत लोग MNC में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, तो काम करते हैं और उससे पैसे मिलते हैं, लेकिन वो कंपनी का मालिक कौन है तो नहीं जानते। किस कौन व्यक्ति के लिए काम करते हैं तो करीब उसका नाम भी नहीं जानते, तो कैसे विचित्र आधुनिक जमाना। हम इतना सब काम करते हैं लेकिन कौन व्यक्ति के लिए वो हमारा काम का फल भोग करते हैं कौन? क्यों कौन विफल ही सेविंग विफल निष्फल क्या होते हैं इतने सब काम करते हैं किस लिए? फल क्या होते हैं? हम कुछ पैसे मिलते लेकिन जीवन का क्या उद्देश्य है इसके बारे में हम कभी भी नहीं सोचते। तो विफल ही सेविंग कृपा न दूर जाना मतलब अब हम कुछ पैसे मिलते तो दिन रात काम करना है। तो ऐसे होते है कि लोग 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे हर रोज काम करते हैं। और ऐसे बहुत लोग जो रविवार भी छुट्टी नहीं मिलती तो हम ऐसे बोलते गाधा जैसे काम करते हैं लेकिन गाधा तो ऐसे ही काम नहीं इतने सा काम नहीं करते। अगर वो गाधा को इतने सा काम करना है तो गाधा हर चाव करेंगे लेकिन हम बहुत ऊंचाई है मेरा बहुत अच्छा जॉब है तो खाली 16 घंटे रोज काम कर खाली इतने सा काम नहीं है। और दो दिन या साल में दो आधा दिन छुट्टी मिलते बहुत अच्छा जॉब है। तो गाधा भी अगर ऐसे काम करेगा तो चुनौती करेगा स्ट्राइक करेगा। तो विफल सेविंग कृपा न चप्पल किस लिए चप्पल सुख क्या किस लिए इतने सब काम करना है? तो पैसे मिलने के लिए पैसे मिलने क्यों? तो खाना पीने सोने के लिए ही हो, घर का भाड़ा देने के लिए ही हो, किस लिए? तो सुख के लिए हम काम करते हैं, जैसे कि हम पैसा मिलने से सुख मिलेंगे, लेकिन वो सुख जो मिलते हैं पैसे लाने से, पैसे फेंकने से, तो क्या सुख है? वो इंद्रिय सुख क्षणिक सुख है। एक बात है कि वो सुख अपूर्ण है, और दूसरी बात है कि वो क्षणिक है। हम यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, और इसके बाद कर्म फल भोग करना पड़ेगा। तो आज का क्या पाप है क्या पुण्य है लोगों का कोई विचार नहीं है, लेकिन क्योंकि हम क्या पुण्य है क्या पाप है उसके बारे में विचार नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा अविश्वास से पाप और पुण्य का असर नहीं होगा। होगा, वो प्रकृति के नियम है। For every action there is an equal and opposite reaction. कर्म क्षेत्र में भी होते हैं। तो ये दोनों जो बना, तो वो चपल सुख क्षणिक सुख क्या है? धन पैसा में सुख होते हैं, वास्तविक सुख नहीं है, भौतिक सुख। तो यही जाना जो बना, जब तक हम जवान हैं तब तक कुछ शक्ति होती है इंद्रिय सुख नहीं, लेकिन 25-30 साल के उम्र के बाद तो हर रोज बड़ो कम जाते हैं, और फिर बुढ़ापा में इंद्रिय सुख तो नहीं होते हैं, तो खाली संघर्ष होते बचने के लिए। और एक दिन हरे कृष्ण, अगर हरे कृष्ण बोल नहीं तो अच्छा हो उस समय, फिर हमारा फोटो पेपर में आएगा, स्वधाम प्राप्त। कौन सा धाम है? भगवान जानते हैं। तो ए धन जो बना पुत्र परिजन, तो यही भौतिक सुख है, पुत्र परिजन। मेरे बच्चे हैं, कुटुंबों हैं, तो ऐसे दोस्त मित्रों, सुत मित्र रमणी समाज, तो कुटुंबों सुत मित्र दोस्तों रमणी सुंदरी स्त्रियों, तो ऐसे ही भौतिक सुख है भौतिक समाज में। लेकिन गोविंद दास कविराज का मंतव्य है, इधन जीवन पुत्र परिजन इसे की अच्छी परिस्थिति में, इसमें क्या है? मानव जन्म में हम मानव समाज में दूसरे मानव के साथ सुख प्राप्त करना, जब कुत्ते का शरीर धारण करते हैं तब कुत्ते के समाज में हम प्रयास करते हैं कुत्ते जैसे इंद्रिय सुख प्राप्त करना, जब बिल्ली होते हैं तो दूसरे बिल्लियों के साथ हम प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख करना। तो ऐसा नहीं है कि हम मानव समाज नहीं, हम इतना सभ्य है तो ये सभ्यता क्या है? तो इतने बड़ा बंदोबस्त है, ऐसे बड़ा बिल्डिंग बनाना, तो किस लिए? आहार निद्रा भय मैथुन। हम बड़ा बिल्डिंग में क्या कहते हैं, हम कहते हैं जो आहार खाना पीना सोना मैथुन करना डर लगना, तो ये सब हम कहते हैं बड़ा बिल्डिंग में, और रास्ते में खुद से एक ही काम करते। लेकिन हम सोचते हैं हम बहुत प्रगत है, हमारा प्रगत सभ्यता है, ये प्रगत नहीं है। बिल्डिंग ऊंचा है लेकिन चेतना नीच है। कमल जला जला जीवाना ठला माला, तो ये उदाहरण है कि कमल पत्ते पर आप तो नहीं देखते क्योंकि आप सिटी रहने वाले हैं, करीब आप टीवी पर देखते हैं कमल फूल कैसे दिखते। ऐसे ही लंदन में वो स्कूल जाने वाले बच्चे तो एक साल में एक बार आउटिंग होते, मतलब टूर करते, जो लंदन से वो बस में सिटी के बाहर जाते हैं, फिर अपनी आंखों से गाय देखते हैं। तो जो खाली किताब में और टीवी में देखते हैं, तो खुद के आंखों में देखते हैं, ओ गाय है, ओ तो नहीं देखते। तो दिल्ली जैसे वो रास्ते में वो गाय सब चढ़ते हमसे नहीं है, क्योंकि मना है लंदन में। क्या होते हैं वो यूरोप और अमेरिका से वो सब टूरिस्ट जो आते हैं, मैं देखा एक बार एक टूरिस्ट ग्रुप आया था इटली से, तो फिर एयरपोर्ट से निकाल के देखा कि दो तीन गाय है रास्ते में और सब फोटो लेते, ओ देखो रास्ते में गाय है, कैसे विचित्र। तो क्या बोला कमल जला जला, हाँ कमल, तो कमल का पत्ते में अगर एक बूंद पानी गिर जाएगा बारिश से, तो कुछ समय रहेगा, फिर अगर हवा से कमल पत्ते कुछ हिलते है वो पानी गिर जाते। तो ऐसे ही जीवन ऐसे है, वो पानी का एक बूंद पत्ते के ऊपर है और दो तीन सेकंड में या दो तीन मिनट में गिर जाएंगे। तो ऐसे ही जीवन का कोई निश्चित नहीं, निश्चित है कि हम गिर जाएंगे लेकिन कब कोई नहीं बोल सकता। तो इसलिए कमल जल जल जीवन ठला माला भजा हो हरि भजन नीति रहे, इसलिए कृष्ण भजन करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना, वो हमारा वास्तविक स्वार्थ है। स्वार्थ नहीं है काम करना और पैसा मिलना, परम स्वार्थ है कृष्ण सेवा करना। जैसे कि हमारी मूल स्थिति कृष्ण सेवा में अधिष्ठित हो सकते हैं, तो कृष्ण सेवा कैसे करना है, श्रवणम कृष्ण के बारे में सुनना, कीर्तन श्रवणम कीर्तनम श्रवण कीर्तन स्मरण कृष्ण का स्मरण करना, वंदना कृष्ण के चरण पर वंदन प्रार्थना करना, वंदना स्तुति पाद सेवन दास्य कृष्ण का पाद सेवन करना और इनका दास बनाना चाहिए। पूजन अर्चन कृष्ण की पूजा पूजन सखी जन कृष्ण की दोस्त बनाना है, आत्मनिवेदन पूरा आत्म समर्पण करना गोविंद दास अभिलाष है। तो ऐसे ही नवदा भक्ति से जीवन सफल होते हैं। कृष्ण भक्ति बहुत सरल है, श्रवणम के कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण कीर्तन करना, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण की पूजा करना, कृष्ण के भक्तों का संग करना। तो ऐसे ये बहुत सरल भक्ति मार्ग से हम जीवन का श्रेष्ठ जीवन का श्रेष्ठ फल मिल सकते है, वो ही कृष्ण भक्ति करने से श्रेष्ठ फल मिल सकते है। श्रेष्ठ फल क्या है? कृष्ण भक्ति, भक्त्या संजते या भक्त्या, भक्ति करने से हम भक्ति मिलते है। वो शुद्ध भक्ति है हमारा पासपोर्ट गोलोक धाम जाने के लिए। तो इस भौतिक जगत में अगर हम भक्ति करेंगे, हम कृष्ण की कृपा से पासपोर्ट मिलेंगे गोलोक धाम जाने के लिए। वहां पर श्री कृष्ण के सानिध्य में सदैव इनकी प्रेममय आनंदमय भक्ति करना। तो ऐसे इस सरल कीर्तन में बज हो रही मन श्री नंदन हम पूरा शुद्ध भक्ति दर्शन मिलते हैं। हरे कृष्ण। इसके बारे में कई प्रश्न है। जैसे आपने कहा कि जो भौतिक जगत का जो सुख है वह क्षणिक है, व्हाट इज द एग्जैक्ट और ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ सुख? सुख प्रश्न है, भौतिक सुख क्षणिक है, तो वास्तविक सुख की परिभाषा है, इसका अर्थ क्या है? तो वास्तविक सुख है कृष्ण प्रेम सुख। जीव का स्वभाव है आनंदमय, लेकिन जीव का स्वभाव है कृष्णदास। तो अगर जीव कृष्ण सेवा करते हैं तो वास्तविक आनंद मिलते हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण को भूल करके कृष्ण को उपेक्षा करके इस भौतिक जगत में प्रयास करते हैं सुख के लिए, तो हम खाली भौतिक सुख मिल सकते, वो सुख की वास्तविक सुख कृष्ण प्रेम सुख, वो कृष्ण प्रेम सुख की प्रतिबिंब है, तो वास्तविक सुख नहीं है। तो भौतिक सुख क्षणिक है, सीमित है, और दुख मिश्रित है। वास्तविक सुख चिर सुख, उसका अंत कभी भी नहीं होते, असीम और शुद्ध। वास्तविक सुख में कुछ दुख नहीं होते। आनंदम बुद्धि वर्धनम, वास्तविक सुख कृष्ण प्रेम सुख सदैव बढ़ जाते, और आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, कृष्ण प्रेम सुख जो संकीर्तन के द्वारा मिल जाते हैं, उसका प्रेम रस अमृत आस्वाद करना है हार कदम में, जीवन का हार क्षण में। तो भौतिक सुख क्षणिक है, और कृष्ण प्रेम सुख हा क्षण में बढ़ जाते हैं। तो यही अंतर है वास्तविक सुख और कृत्रिम तथाकथित भौतिक सुख में। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न? सुख और दुख दोनों है, वास्तविक क्या बोलते हैं, कल्पना है कि कल्पना मात्र है, कल्पना है। तो अगर मैं हाथरी से आपका हाथरी आपका सिर पर लगा है, वो दांत जो आप मिलेंगे वो क्या कल्पनिक होगा? हम क्या टेस्ट करेंगे? आपका क्या विचार है, सब कुछ कल्पनिक है? दोनों आपका क्या क्या सिद्धांत है, सुख और दुख दोनों कल्पनिक है? कल्पनिक है। तो मैं अगर एक हाथरी से आपको आक्रमण करूंगा, आपका सिर पर हाथरी लगाऊंगा, तो वो दाग जो आप मिलेंगे वो कल्पनिक होगा? तो कोई हाथरी लेके आओ, हम परीक्षा करेंगे। 1207 में ये भी कह रहे हैं कि दर्द और दुख में फर्क है। दर्द और दुख अलग है। आपका सिद्धांत है सब कुछ काल्पनिक है, ये आपका सिद्धांत है सब कुछ काल्पनिक है? भावनात्मक है, सब कुछ काल्पनिक है। तो मेरा जवाब है कि आपका सिद्धांत भी काल्पनिक है, उसमें कोई अर्थ नहीं है। आपका आप ऐसे बोलते हैं सब कुछ काल्पनिक है और जीवन में कोई अर्थ नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो आप ऑफिस जाते ही नहीं, आप काम करते हैं क्यों? उसमें कोई अर्थ है, कोई कारण है या हाँ? तो ऐसा आप बोलते हैं सब कुछ काल्पनिक है, लेकिन वो खाली थियोरेटिकल है। जब आप भूखी है तो कहते हैं नहीं, आप नहीं बोलते वो काल्पनिक काल्पनिक भूख है, तो वास्तविक खाना कहते हैं। तो अगर भूख जब भूख लगते है तो आप काल्पनिक रोटी खाओ। आप जो बोल रहे इसमें कोई अर्थ नहीं है। जब गर्म होते हैं आप आपका मकान घर में बैठते हैं, जब गर्म होते हैं तो आप एसी या पंखा चलाते हैं, आप नहीं बोलते गर्म है वो सब खाओ तो नहीं। तो ऐसे दौड़ने से कुछ अर्थ नहीं होते। हम ऐसा दौड़ सकते हैं सब कुछ खाओ तो नहीं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इस थियोरी का कोई अर्थ नहीं है। सब कुछ काल्पनिक है, तो किस लिए भोजन लेते? आप ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं जवाब देता हूं कि आप ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब भूखी होते हैं तो काम न कर सही, तो खाली थिंकिंग से आपका आप पेट भर नहीं जाएगा। It's not just thinking. There's difference between being hungry and not hungry. You can think I'm not hungry, but you have to eat. There are certain rules of the universe. It's not just depending upon your thinking. There are rules of the universe. Yes. But if you don't eat, then if you don't eat, then the body will collapse. So these are the rules of the universe. You can say it's imaginary, but if you don't eat, then you can't go on. So there are rules. But you saying that this is related to body, but happiness or distress is, you know, different from body. I said both. I know what you're saying. I said both. Like in me, both. Oh, अगर आप नहीं करते तो आप बोल सकते कि वो सुख और दुख खाली कल्पने के वो मानसिक बात है, लेकिन इफ यू डोंट ईट देन यू'ल फील दुख एंड योर बॉडी विल कोलैप्स। हाँ, लेकिन आप वो व्यक्ति नहीं है, आपकी क्या स्थिति है? तो क्या वो आप ऐसे बोलते लेकिन व्यवहारिक कुछ नहीं है, खाली थियोरेटिकल है, ओनली थियोरेटिकल, नो कॉन्टेक्ट विद रियालिटी। सो लाइक दैट इफ वी ब्रिंग अ हैमर एंड हैमर यू ऑन द हेड, यू कैन से दिस इज थियोरेटिकल डूब, बट इट्स एक्चुअल डूब। डू यू हैव एन आपके जेब में कुछ पैसा है? है तो आपका विचार है कि सुख और दुख खाली मन नहीं है, तो आपका घर में टीवी है? है, तो अच्छा हो वो टीवी और आपका सब पैसा मुझे दे, क्योंकि अगर आपके पास है या नहीं है तो सुख और दुख जो है सब काल्पनिक है। What is he saying? I can't hear. मेरे लिए ये दुख है, आप मुझे अगर आप मेरे के पास मिलेंगे तो मेरे लिए ये दुख। हाँ, तो आपका फिलोसफी चेंज हो गया। हाँ, हाँ, तो लेकिन आप बोलते ये सब काल्पनिक है, तो आपका काल्पनिक चीजी और सब आपका सब काल्पनिक पैसे मुझे दे और मैं कृष्ण की सेवा में लगा दूंगा जो काल्पनिक नहीं है। तो सब कुछ जो आपका मकान नहीं वो सब कुछ काल्पनिक है, नहीं आपका सिद्धांत। तो अगर आपके पास है या नहीं है तो एक ही होते हैं, तो मुझको दे दो और मैं कृष्ण की सेवा में लगा दूंगा। तो अगर नहीं, तो अगर नहीं, अगर आप खाली टाइम पास के लिए और अपनी बुद्धि दिखाने के लिए ये सब बोलते हैं, तो उसके क्या होते हैं, क्या फायदे होते हैं? वो दुख और सुख है, नरक जाना होते हैं, स्वर्ग जाना होते हैं, जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि दुख होते हैं, ये सीरियस बात है। तो खाली ये काल्पनिक है और तो कुछ बोलना है कुछ बुद्धि दिखाने के लिए है, उससे क्या फायदा होते हैं? आपका मरण होगा और उसके बाद कर्म फल के अनुसार आप करीब देवलोक जाएंगे या करीब नरक जाएंगे या करीब उत का श्रेय मिलेंगे, करीब दिल्ली का श्रेय मिलेंगे, और ऐसे जन्म जन्मांतर और भौतिक दुख मिलते हैं। तो आप जरा से सोचिए, हम खाली टाइम पास करने के लिए ये सब नहीं बोलते। दिस इज अ फैक्ट, यू हैव टू सफर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। थिंक अबाउट इट सीरियसली। इसलिए हम समाधान बोलते हैं, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति कुछ खाली मनोरंजन के लिए कीर्तन करना नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है। इस मानव जन्म प्राप्त करने बहुत दुर्लभ होते हैं। अभी अवसर है इस सुख दुख जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना, लेकिन अगर हम सोचते क्या है यार सब काल्पनिक है, तो आप सब नष्ट हो जाएंगे। आपका भविष्य क्या होगा? आपका मरण होगा, सबका मरण होते ही उसके बाद क्या होगा? आप बोल सकते क्या होगा? हम जानते, क्योंकि हम भगवद गीता से श्री कृष्ण से पता मिलते कि काम फल के अनुसार हम ऊपर जा सकते और या नीचे जा सकते। लेकिन स्वर्ग लोग जाके भी जब तक हम इस भौतिक स्थिति में फंस जाते तब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख मिलते हैं। जब बोल सकते ये सब कल्पना के, लेकिन प्रकृति के नियमों के अनुसार आपका अगले जन्म तो ऊंट हो सकते, मछली हो सकते, मच्छा हो सकते। तो ये मर्जदारी का विषय नहीं है। हरे कृष्ण। How to become serious in devotional life? Why aren't you serious? Then you see why you're not serious. The only reason we're not serious is because we're fools. So we should stop being foolish. We should consider. We got this human form of life, we should utilize it. Now we have the chance. We should be serious. People are so serious about making money. They're working so hard. They're so serious. Now this Olympic Games is coming up. Those sportsmen and women are so serious. Training, fully concentrated. They're so serious. What for? Just to get some stupid gold medal or whatever. To show the weightlifting champion of the world. You bring any elephant, they can immediately, even an old elephant or even a baby elephant, whatever the weightlifting gold medalist can do, they can do twice as much easily, no problem. So what did they prove? They so much trouble, and next life, without any trouble by the laws of nature, they can get the body of an elephant as their reward. Or running fast. Who can run faster? But this cheetah, that's one kind of cat. That's the fastest animal on earth. So in their next life, these running champions, they may become a cheetah, something like that. What's the point? What's the use? But they're concentrating so much. They're so serious. I have to get the gold medal for something completely useless. So better be serious about what is reality. Why not be serious? It's not difficult. You just have to have a proper view of what is reality. What is reality? Is this everything? Living in some apartment in Delhi, this is everything, this is the whole of existence, forever. There's nothing better than this. This is supposed to be pretty good compared to most people in India. But what is it? It's a life of struggle for what? Work hard all day, come home, watch the TV, go to sleep, get up the next morning. And life goes on like this. Nothing, empty, meaningless. So there's no reason not to be serious. The only reason is, it's not really a reason, but it's just foolishness, that's all. Okay, Hare Krishna, let's finish there.